NPO Radio 1. Erik Arends. Het zal u niet zijn ontgaan, we hebben een probleem met stikstof en de natuur. De overheid wil daarom minder varkens, koeien en kippen in Nederland. Maar hoe kan het dan dat sommige boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden hun veestapel juist aan het uitbreiden zijn? Opnieuw een wonderlijk gevolg van onnavolgbare politieke keuzes. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Robert Baltus. SP-leider Lilian Marijnissen stapt op. Ze treedt terug als fractievoorzitter en Kamerlid. In een verklaring op X schrijft ze dat haar partij na de teleurstellende verkiezingsuitslag behoefte heeft aan een nieuw gezicht. Contact nu met natuurlijk politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, het vertrek van Marijnissen, komt dat als een verrassing? Nou ja, bij de SP zijn ze over het algemeen wel heel zuinig op hun partijleiders. Die worden niet zomaar weggestuurd. Sterker nog, over het algemeen nemen die ook zelf de beslissing om het stokje over te geven. Dit zat wel een beetje aan te komen natuurlijk. Want Marijnissen heeft met de SP op 22 november de 7e verkiezingsnederlaag op rij geleden. Ze hield er van de 9 zetels nog 5 over. En de partij gaat nog onderzoeken waar dat is misgegaan deze keer. Zelf heeft Marijnissen een week geleden al min of meer gezinspeeld op een vertrek. Want toen zei ze dat er goed gekeken moet worden naar die verkiezingsnederlaag. En dat als de partij dat wil, dat zij daar ook zelf consequenties aan zal verbinden. En dat is dus nu gebeurd. Is al bekend wie haar gaat opvolgen? Ja, heel veel keuze is er eigenlijk niet. Want het moet iemand zijn die op de kandidatenlijst stond op 22 november. Marijnissen legt nu haar partijleiderschap neer. Vertrekt ook uit de Kamer. Dat betekent dat er een plekje vrijkomt. Maar er zijn veel oud-gedienden het afgelopen jaar weggegaan. Denk aan iemand als Renske Leijten bijvoorbeeld. En de naam die je nu wel hoort in de wandelgangen is die van Jimmy Dijk. Dat is een SP'er die nog niet zo heel lang in de Kamer zit, maar al wel een lange geschiedenis in de partij heeft. Maar op dit moment is dat eigenlijk niet meer dan een speculatie. Dus wie de opvolger wordt, dat gaan we misschien wel snel horen. Wilma Borgman, dankjewel. Nederland heeft op de klimaattop in Dubai een internationale coalitie gelanceerd voor het afbouwen van fossiele subsidies. Volgens demissionair klimaatminister Jette hebben zich inmiddels 12 landen aangesloten. Zij gaan samenwerken bij het aanpakken van internationale barrières die het afbouwen van fossiele subsidies in de weg staan. Volgens artsen en deskundigen is er meer nodig om ervoor te zorgen dat jongeren stoppen met het roken van e-sigaretten. Vanaf 1 januari mogen ze zowel in fysieke als online winkels geen vapes met een smaakje meer worden verkocht. Maar volgens deskundigen is het nog maar de vraag of die maatregel zal helpen. Zo is het niet duidelijk of het verbod gehandhaafd kan worden en bevatten de vapes nog altijd verslavende stoffen. De artsen en deskundigen pleiten ervoor om niet alleen de verkoop, maar ook het gebruik van vapes te verbieden. Het weer. Op veel plaatsen regent. Het is 6 tot 11 graden. Vanavond wordt het vanuit het westen uit droger, maar vannacht volgt opnieuw regen en waait het flink. Zuidwestelijke wind is boven land vrij matig tot krachtig en stormachtig aan zee. Morgen vooral 's ochtends en 's avonds regen en 's middags is het dan even droog. Het wordt maximaal 11 graden. Verkeersinformatie van Edwin Gerrits. Ja, Edwin, als ik naar buiten kijk, het lijkt wel avond al. Ja, het is heel donker. Smerig weer. Ja. Ja, er staan 10 files, maar de meeste oorzaken zijn toch wel wegwerkzaamheden en ongelukken. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden op de A2. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os staat een auto met pech tussen Renkum en Knoopend Ewijk. Een half uur vertraging. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Made en Waspik 10 minuten oponthoud. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. NRV. Nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Weet u wat latente ruimte is? Waarschijnlijk niet, hè? Nou, dat is het mooie van dit soort uitzendingen. Je luistert naar een verhaal en ondertussen kom je iets te weten waar je nooit echt bij hebt stilgestaan, maar dan toch, zonder dat je het echt beseft, inzicht geeft in complexe materie. Dat gaan we ook dit uur weer proberen. En ik durf te wedden dat u straks niet alleen weet wat latente ruimte inhoudt, maar ook waarom die term een belangrijke rol speelt in de stikstofcrisis. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Over stikstof, piekbelastende boeren, woningbouw, latente ruimte en ja, ook helaas falend overheidsbeleid. Daarvoor is aangeschoven Argos-collega Reinier Tromp. Dag Reinier. Hoi Erik. Laat ik vast even zeggen dat er aan het einde van deze uitzending een verklaring volgt van de hoofdredactie van Argos over een heikel dossier dat wij tot voor kort hebben gevolgd. Dat straks. Nu, ja, Reinier, er is veel gezegd over en ook geschreven over de stikstofcrisis en over de rol van boeren daarin. Afgelopen week zonden we daarover een tv-reportage ook uit. Die is overigens nog terug te kijken op onze site argosonderzoek.nl en ook op NPO Start. Er is al veel gezegd. Over die stikstof. Waarom wil jij hier toch verder aandacht aan besteden? Ja, kijk, leg dat eens uit. Nederland zit natuurlijk nog steeds op slot. Dat is al 5 jaar geleden dat Mark Rutte dat zei. Mm-hmm. En we hebben laatst verkiezingen gehad. Daar ging het erg weinig over stikstof. Op slot, je wil zeggen, er kan niks gebouwd worden. Ja, nog steeds. Ik moet elke dag de A1 op bij de A30. Iedereen die daar wel is geweest, die weet, daar staat het altijd helemaal vast. Dat kan niet veranderen, omdat er stikstof is. Ligt vlak tegen de Veluwe. Mm-hmm. Persoonlijke frustratie. Maar daarvoor heb ik het niet gemaakt. Ik denk, er komt nu waarschijnlijk een nieuw kabinet. Er lag een wet om dit op te lossen. Die wet die ligt nu stil. Ja, ik dacht, hoe staat het hier nou eigenlijk mee? Ja, je hebt er zo hard aan gewerkt dat het al een beetje ten koste van je gezondheid aan het gaan is. Want de stem is eraan. Ja, je hoort het. Ja. Toch even, hoe kwam je op dit verhaal? Ik fietste een tijdje geleden. Ik ben een fervent racefietser. En ik woon zelf op de Veluwe. En ik fietste met een vriend. Van mij en die vriend die zei van, moet je nou eens toch eens om je heen kijken. Daar, die boerderij, dat is toch een nieuwe stal. En ik zeg, ja, verrek, dat is een nieuwe stal en een flinke grote ook. En toen reden we verder. En toen zagen we nog een nieuwe stal en nog een nieuwe stal. En we zeiden ook tegen elkaar, dat is toch eigenlijk raar. We zitten in de stikstofcrisis en overal staan nieuwe stallen. Ja. En die stallen waren geen plekken, zeg maar, om je caravan neer te zetten. Dat was duidelijk voor dieren. Dus er stonden weer heel veel honderden of soms duizenden nieuwe beesten in. Dus ja, ik vroeg me af, hoe kan dit eigenlijk in deze tijd? Zo ontstaan onderwerpen, hè? Gewoon je oren en ogen. Ja, open houden. En wist je ook wat latente ruimte was, voordat je hier aan begon? Geen idee. Eerlijk gezegd, ik wist niet eens wat stikstof was toen ik hier aan begon. Oh, nou dan ben je van ver gekomen. Laten we dan maar gauw gaan luisteren naar je eerste deel van je reportage. Schrijnende onzekerheid door wonderlijk stikstofbeleid. Stikstof. Stikstof. Stikstofregels. De Raad van State vindt dat de overheid kwetsbare natuurgebieden niet voldoende beschermt tegen stikstof. 18.000 nieuwe projecten liggen stil. Een groot deel van de Nederlandse natuurgebieden staat er slecht voor. Nederland heeft van een deken van stikstof over het land liggen. Boze boeren hebben het provinciehuis van Groningen bestormd. Ik zie wel wanneer ik van de overheid te horen krijg of daar we mogen blijven of niet. Of wat moet je anders? Ik wil ook hier zeggen dat het stikstofprobleem niet alleen een probleem van de boeren is, maar een probleem van de hele samenleving. Er liggen nu honderden miljoenen voor klaar, later miljarden. Het uitkopen van boeren in de buurt van natuurgebieden. De druppel die de emmer deed overlopen. Het idee van D66 dat de veestapel met de helft moet inkrimpen om de stikstofproblematiek op te lossen. Honderden boeren zijn vanuit verschillende delen van het land op weg naar Den Haag. Om 9:15 stond er ruim 1100 kilometer file. Alle ogen zijn gericht op die boer-burgerbeweging. In Noord-Holland komen zij binnen met... Het gaat dadelijk de boeren een hele hoop de kop kosten. Het landbouwakkoord is definitief geklapt. Ik zal altijd blijven vechten voor een agrarische sector die wel werkt. En iedereen! Ik denk dat bijna alle boeren op dit moment niet goed weten wat voor toekomst voor hun te wachten staat. Ja, die onzekerheid die geeft een bepaalde angst. Hallo. Dit is mijn paradepaadje, dit is mijn nieuwe stal. Hier worden de biggetjes geboren. Hoeveel varkens heb jij? Ik heb hier op deze locatie heb ik 1250 moedervarkens. Die produceren de biggetjes voor mijn andere bedrijf. Ah, oké. Okay. Dus we zijn eigenlijk in een fokkerij. Hier worden biggetjes geboren. We zijn met varkenshouder Theo van Nooy in Nijkerk op de Veluwe. In een groene overal ontvangt hij ons op zijn boerderij. We lopen door een open verlichte stal met aan iedere kant enorme varkens die op hun zij liggen in een stalen constructie. Moedervarken, dat noemen wij zeug. Dus de zeug die produceert dan per keer 16 biggetjes. Als Van Nooy om 6 uur 's ochtends opstaat, maakt hij eerst een ronde langs de kraamstal. Pas om 10 uur 's avonds doet hij het stallicht uit. Het is gewoon topsport. Dus het is topsport voor de boer en voor de zeug. De biggetjes die krijgen natuurlijk melk. Dus die op het eind drinken ze wel een liter melk per dag. En ze krijgen dan korreltjes om alvast wat te wennen aan dat ze straks zonder mama moeten leven. Dus 14 liter per dag produceert de zeug. Maar wat zie jij nu eigenlijk? Als boer zie ik dus een zeug die heel mooi ligt. De biggetjes die drinken het uier leeg. Ja, ik vind het wel een mooi iets om elke dag met je dieren bezig te zijn. En dan zeggen natuurlijk sommige mensen, uiteindelijk worden ze geslacht. Dat klopt. Maar dan heb ik wel, vind ik, op een goede manier voor ze gezorgd. En op zo'n veilig mogelijk het voedsel geproduceerd voor de Nederlandse consument. Topsport dus, volgens de boeren. Maar het RIVM en de Nederlandse regering noemen deze grote boerenbedrijven piekbelasters. Ik ben hier ook een piekbelaster. Betekent dat dan? Een piekbelaster, ja, dat is een modern woord voor dat je te veel stikstof uitstoot in het dichtbijgelegen Veluwe. Zo'n 3000 boerenbedrijven in Nederland zijn aangemerkt als piekbelasters. Deze boeren krijgen tot begin volgend jaar de tijd om te beslissen of ze in ruil voor 120% van de bedrijfswaarde willen stoppen met hun bedrijf. Kosten voor de overheid bijna €1 miljard. De consumptie van vlees blijft nog steeds intact. En dat komt mede doordat de prijs natuurlijk van die niveau is dat mensen dat acceptabel vinden. Alleen er willen mensen ook wat extra eisen worden gesteld aan dierwelzijn. En dat kan, daar zijn boeren helemaal voor open. Dat was ook een van de redenen waarom varkenshouder Van Nooy investeerde in een nieuwe moderne stal. Zijn paradepaardje. Deze stal heb ik in 2021 gebouwd. Na alle nieuwe eisen en ja, hier kunnen dus de zeugen ook loslopen. Kan je uitleggen wat we zien? Ja, hier zien we dus het moderne systeem van vrijlopen kraamhokken. Hier lopen de zeugen dus los. En die kunnen dus in de hok liggen. In de nieuwe stal van Van Nooy hangen zogenaamde luchtwassers, die hij in zijn oudere stallen nog niet had. Ja, die zitten hierachter. Dus hier zie je dat de lucht die wordt in de luchtwasser gezogen. Dus alle lucht wat uit deze stal komt, wordt eerst gezuiverd door de luchtwassers en dan gaat die naar buiten. Kost dat jou geld? Dat kost mij ook geld. Maar ik denk dat dit toekomst is, dus daarom investeer ik nu. Betere leefomstandigheden en, daar komen we later op terug, een milieuvriendelijker bedrijf. Dat is toch waar we naar streven, dacht Van Nooy. Toch werd de bouw van zijn nieuwe stal stilgelegd vanwege de nieuwe stikstofregelgeving. Ik heb een jaar vertraging opgelopen door de beruchte Raad van State-uitspraak voor de Natuur- en Beschermingswet, dat die getallen van hoeveel uitstoot je hebt op de natuur en zo, dat moesten ze nog goed een keer bekijken en opnieuw berekenen. Hoe was dat voor jou toen, in die periode? Ja, dat was niet zo leuk. Dat was wel spannend. Want dan sta je in de startblok om te gaan bouwen en dan mag je toch niet bouwen omdat je vergunning niet hebt. Wij zijn als werk op Houten Peel eind jaren 80 met procedures begonnen. Alleen maar procedures tegen nog meer stikstofuitstoot. Dus niet voor minder, alleen maar tegen meer. Natuurbeschermer Wim van Opbergen zag 40 jaar geleden al dat stikstof, vooral uitgestoten door varkenshouders in de omgeving, een probleem was voor zijn geliefde natuurgebied. Als voorzitter van werkgroep Behoud de Peel haalt hij alles uit de kast om het oerlandschap van levend hoogveen op de grens van Brabant en Limburg te beschermen. Al die jaren hebben wij denk ik plusminus zo'n 3000 bezwaren moeten indienen, waarvan we zo'n 300 keer bij de Raad van State terechtkwamen. Maar de overheid die probeert iedere keer weer geitenpaadjes te verzinnen. Iedere keer weer listige trucs om onder de Europese regelgeving en zelfs onder de nationale wetgeving uit te komen. En de laatste truc van de overheid was dan het programma aanpak stikstof. Het heette een programma en het ging over stikstof, maar die aanpak die zat er helemaal niet in. Dat was gewoon bedrog. Sterker nog, het programma aanpak stikstof pas werd vanaf 2015 niet gebruikt om de uitstoot van stikstof terug te dringen, maar om vergunningen voor boeren mogelijk te maken. En daar moest volgens werkgroep Behoud de Pil direct een einde aan komen. Als je gewoon puur las wat er in het programma stond, dan zag je dat er bijna geen reductie in zat en dat er ook nog een heleboel illegale uitbreidingen werden gelegaliseerd. Dus wij zeiden tegen het Europese Hof en tegen de Raadstaat, ja, met dit programma kun je beter geen programma hebben, want dit programma werkt echt zelfs averechts. Het gevolg? Alle vergunningsaanvragen in de buurt van Natura 2000-gebieden werden on hold gezet. Het programma aanpak stikstof mag niet als basis voor de toestemming van activiteiten worden gebruikt, oordeelde de Raad van State. Daar ging dus de toestemming van de nieuwe stal van varkenshouder Vernooy. En zo begon in mei 2019 officieel de stikstofcrisis. We houden in Nederland enorm veel dieren op een hoop. En dat kan omdat wij veevoer uit de halve wereld naar hier laten komen. En doordat we hier zo enorm veel dieren per oppervlakte houden, hebben we een enorme uitstoot van ammoniak. En die ammoniak die gaat de lucht in, maar die komt ook weer op een gegeven moment weer op de grond terecht, onder andere in de natuur. Zo kwam het idee op tafel om piekbelasters uit te kopen. Een duidelijk resultaat. Per boerenbedrijf is namelijk uit te rekenen hoeveel stikstof dat scheelt. De Europese Commissie gaf in mei groen licht voor het plan. Maar volgens Wim van Opbergen gaat deze oplossing niet ver genoeg. Het is al lang bekend uit onderzoeken dat je met het uitkopen van die paar honderd bedrijven de stikstofneerslag op de natuur hooguit met enkele procenten kunt verminderen. Terwijl er bijvoorbeeld voor de peel zo'n 70% reductie nodig is. Dat krijg je nooit voor elkaar met het uitkopen van bedrijven. Dan zou je ruwweg gezien misschien wel de helft van alle bedrijven in Nederland moeten gaan uitkopen. Dat is dus een weg die je niet kunt bewandelen. Varkensboer Theo Vernooy uit Nijkerk kent een paar boeren die van de uitkoopregeling gebruik hebben gemaakt. Die hebben bijvoorbeeld geen opvolger. En die gaan dan eieren voor de geld kiezen om dan toch met deze regeling mee te doen. Want dan hebben ze een mooi potje om de pensioen gaan doen. Maar het loopt nog niet bepaald storm qua uitkopen. Inmiddels hebben pas 400 van de 3000 boeren zich aangemeld. De meesten voelen er weinig voor. Piekbelaste Vernooy ook niet. Ja, ik vond deze regeling nog niet interessant genoeg. De stikstofuitspraak van de Raad van State zette niet alleen een streep door de boerenuitbreidingen. Ook kwamen naar schatting 18.000 bouwprojecten stil te liggen. Woonwijken, wegen, bedrijventerreinen. CDA-wethouder Boris Meesen voelt wel heel duidelijk wat de impact is van de stikstofuitspraak. We staan hier aan de rand van het dorp Nederweert. En we staan eigenlijk op de scheidslijn van het bebouwd gebied naar het buitengebied toe. We staan voor een grote opgave om de woningbouw te realiseren. Nou, wat we zien is dat we steeds verder opgeschoven zijn het buitengebied in. En dan komen we vanzelf inderdaad stallen tegen. Het kunnen varkensstallen zijn. Nederweert ligt pal naast het Natura 2000-gebied de Grote Pil, waar natuurbeschermer Wim Opbergen zich zo voor inzet. Het is dé plek in Nederland waar landbouw en natuur wellicht het meest samenkomen. Nederweert kent bijvoorbeeld alleen al 67 varkensboeren en is daarmee niet alleen een grote voedselproducent in Europa, maar ook een van de grootste stikstofgemeenten van Nederland. Als we hier verder dus het buitengebied in kijken, zie je eigenlijk een typische bebouwing voor het gebied De Peel. Huisjes met rode dakpannen, langgevelboerderijen, stallen, hallen, van alles komt bij elkaar. En een typische lintbebouwing met open ruimtes die je eigenlijk ook wel weer wilt beschermen. Omdat het juist een stuk is van het landschap zoals we dat hier kennen. En aan de andere kant, als we ons omdraaien, zien we een nieuwbouwwijk die de afgelopen 5-6 jaar echt uit de grond is gestampt. Meesen moet daarom aardig wat ballen in de lucht houden. Zo willen graag huizen bouwen voor zijn inwoners. Een straatje erbij, zoals hij dat noemt. Hij wil schonere lucht in Nederweert. Maar hij is ook wethouder van de vele boeren in zijn gemeente. En dan zit je ook op de grens van, wat doen we? Waar willen we woningbouw? Waar willen we landbouw? Waar willen we industrie? En dat zie je hier eigenlijk mooi in een overgang. Een stukje woonwijk, een stukje braakliggend terrein, een stukje buitengebied. Het leidt tot duivelse dilemma's. Mensen willen wonen, werken, schone lucht. De Grote Peel is een beschermd natuurgebied. Boeren willen boeren. En vanwege alle stikstofproblemen staan meestens bouwplannen nu al jaren on hold. Ja, ik geef het u te doen om het uit te leggen. Dat is een lastige situatie. Maar daar loop ik niet voor weg. En ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En soms lukt dat wel beter dan de andere keren. De grootste uitdaging die we als gemeente hebben is het integraal afwegen van alle belangen, van alle partijen. Het enige wat ik wel zie is dat er een enorme behoefte is aan duidelijkheid. En daarbij komend dus onzekerheid van wat wordt van mij verwacht, welke kant gaat het naartoe en hoe kan ik daarin bewegen. Er is mij alles aan gelegen dat ik als gemeentekant zo goed mogelijk faciliteer. Maar dat kan ik niet alleen. Dat moet ook een rijksoverheid doen, een provincie. Iedereen heeft daar zijn ding aan bij te dragen om in het scheppen van die behoeftes en duidelijkheid bij die agrariër. Want terwijl Meese probeert de wensen van al zijn inwoners in te vullen, is hij afhankelijk van het Haagse stikstofbeleid. Of misschien beter gezegd, het uitblijven ervan. En dan is het ook alweer bijna 5 jaar geleden. Is de pasuitspraak in mei 2019... waarmee eigenlijk een bom werd gelegd onder de stikstofaanpak, landelijk. En we zijn 5 jaar verder, maar wat zijn we nou eigenlijk opgeschoten? De continue roep om duidelijkheid en perspectief, die moet naar mijn mening gewoon een keer ingevuld gaan worden. Wat ik zie gebeuren is dat agrariërs moe zijn van die onduidelijkheid. Denken van ja, elke keer is het wat anders. De agrariërs waar we het dan over hebben, die staan aan de vooravond van de meest ingrijpende keuze wat ze kunnen maken. Wat is de toekomst van hun bedrijf, maar veel zaken nog, wat is de toekomst van hun leven? Want je kunt wel zeggen van ik stop als agrariër en dan? Stel je bent 50, je stopt volgend jaar. Ja, dan heb je toch nog een paar jaar, ik zou niet in die schoenen willen staan. Lokale overheden moesten ondertussen toch iets. Een paar jaar geleden kozen ze daarom voor een creatieve oplossing. Er is iets dat latente stikstofruimte wordt genoemd. Het zit zo. Elk bedrijf, dichtbij een beschermd natuurgebied, heeft een vergunning voor een bepaalde hoeveelheid stikstofuitstoot. Maar die wordt vaak niet volledig opgebruikt. Denk aan een internetbundel bij een telefoonabonnement. Je maakt niet altijd alle gigabytes op. Op veehouderijen gebeurt dat net zo. Natuurbeschermer Wim van Opbergen. Latente ruimte is dat een bedrijf vergunning heeft voor een bepaald aantal dieren, maar dat het bedrijf al jarenlang minder dieren houdt. En dat het dan later alsnog die extra dieren wel wil gaan houden. Maar de latente ruimte is dat een boer minder dieren houdt dan waar hij vergunning voor heeft. Die extra ruimte, daar draait het nu om in het grote politieke spel. De provincies wilde die ongebruikte stikstofruimte inzetten voor bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van wegen. En dat hebben ze geweten. De provincie Friesland trekt kersverse stikstofmaatregelen weer in. De regels waren deze week nog vastgesteld. En het is gebeurd na een nieuw boerenprotest in Leeuwarden. Honderden Friese boeren trokken vandaag naar het provinciehuis in Leeuwarden met hun tractoren. Het verkeer liep compleet vast. Razend zijn ze op de provincie die akkoord is gegaan met de stikstofmaatregelen van het kabinet. Daardoor kunnen boeren die op papier nog best wat extra stikstof zouden mogen uitstoten, niet meer uitbreiden. Voor hun gevoel wordt de stikstofruimte van boeren overgeheveld naar andere bedrijven, zoals bouwondernemingen. Dat vinden ze onverteerbaar. Eenmaal bij het provinciehuis werden zo'n 300 boeren binnengelaten. En tot hun verbazing hoorden ze gedeputeerde Johannes Kramer de omstreden maatregel intrekken. We kunnen het alleen maar oplossen als we het mooi mekaar oplossen. Vandaar dat wij het besluit genomen hebben om de beleidsregels in te loeken. Dank u wel. En ook de hoogste rechter, de Raad van State, oordeelde: provincies, dat mag niet zomaar. Daarvoor moet eerst een nieuwe wet gemaakt worden in Den Haag. Piekbelastingsuitkoopregelingen, latente ruimte, stikstofdepositie. Hoe kom je als boerenbedrijf het beste uit deze onzekere situatie? Agrarisch adviseur Erwin van Kessel van DLV Advies staat boeren bij in de stikstofcrisis. Want ja, ook aan de stikstofcrisis valt geld te verdienen. Mijn collega Kesia ging bij hem langs. Wat hoort van Kessel als boeren hem bellen? Boeren die stallen zijn gaan bouwen in de veronderstelling een geldige vergunning te hebben, maar die sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State ongeldig zijn verklaard. Soms met tranen in de ogen van hé, ik heb alles goed gedaan, eer en geweten gehandeld en nou gebeurt me dit. Wat kunnen we eraan doen? Wanhopig. Ja. Echt wanhopig soms, ja. Kan je dat ook voorstellen? Dat kan ik me levendig voorstellen, ja. Dat kan ik me echt levendig voorstellen. Er zijn ook mensen die zien de eigen bestaansrecht, die zien hè, alles gedacht goed geraad hebben en dan word je zo gemangeld. Ja, daar gaat het merg en been soms, ja. Hij adviseert boeren ook over de stikstofruimte die ze nog over hebben. Maak die latente ruimte zo snel mogelijk op, zegt hij. Use it or lose it, stond er op jullie website. Wat bedoelden jullie daarmee? Nou, dat je wel de kans loopt dat ze latente ruimte in gaan pakken. Maar dat is niet alleen de kans op latente ruimte van wet natuurbescherming, maar ook verleende bouwvergunningen die niet gerealiseerd zijn, die kunnen ze ook in gaan trekken na verloop van tijd. Dus dat is gewoon hoe de wetgeving in elkaar zit. De kans bestaat dat er in de toekomst daar ook aangepaste regels voor komen. Dat zou kunnen. En hoe kun je rechtszekerheid krijgen van je vergunning? Is een volzetten. Dus je hebt 200 koeien, zorg dat je er 200 in hebt staan. Er wordt wel veel belastinggeld ingestopt om die stikstof naar beneden te krijgen en de natuur op orde te krijgen. Is dat ook iets wat jij als jullie verantwoordelijkheid en als verantwoordelijkheid van boerenbedrijven zien om daar goed voor te zorgen? Nee, ik vind dat een politieke keuze. Ik vind dat niet iets van ons en mensen die wegen een stukje bedrijfseconomie wegen ze af. En dat vind ik logisch. Dat doen de Philipsen en de DAF's van deze wereld ook. Dus dat vind ik een economische afweging. Ik zie het niet zo van wat ik ervan vind, dat doet er ook niet zoveel toe. Het is een politieke keuze dat er zo ingezet wordt. Ja, use it or lose it dus. Of dat motto ons uit deze stikstofcrisis gaat helpen, dat is natuurlijk afwachten. Bij mij in de studio zit nog steeds collega Reinier Tromp, de maker van deze reportage. En ook is aangeschoven Laura Silverstein, van Argos ook. Welkom, Laura. De grote vraag is natuurlijk of het echt zo is dat boeren juist aan het uitbreiden zijn in de buurt van die kwetsbare natuurgebieden. Hè? Of ze die latente ruimte dus echt gebruiken. Jullie zijn daarin gedoken. Reinier, hoe hebben jullie dat aangepakt? Ik zag jullie afgelopen weken op de redactie zitten tussen stapels vergunningen. Ja. Ja, dus toen ik dat rondje gefietst had met die maat van mij, toen kwam ik op de redactie. Ik zei tegen Laura, ik zag dit, zou jij eens even kunnen kijken? Gewoon langzaam, zijn er nou vergunningen waar boeren aan het uitbreiden zijn? Of ja, duik daar eens in. Of jouw vermoeden klopte dus. Precies, ja. Nou, en Laura heeft die handschoen behoorlijk aangepakt. Ja, jij trok meteen eindelijk je dossiermap tevoorschijn? Of? Ik had eigenlijk in het begin ook geen idee wat stikstof was, net zoals Reinier. Dus ik dacht, ik begin gewoon door te bellen naar verschillende gemeenten en provincies. Ja. En ik had eigenlijk een hele simpele vraag. Hebben jullie een overzicht van uitbreidingen van boeren? Ja. Maar telkens kreeg ik dezelfde antwoord terug. Namelijk, we hebben hier geen overzicht over. Mm. Dus toen dacht ik, oké, hoe kunnen wij dit dan anders aanpakken? En ik bedacht me, ongeacht van stikstof en al dat soort dingen, ja, als je wil bouwen, moet je hoe dan ook een bouwvergunning hebben. Ja. Dus toen ging ik eigenlijk duiken in de site Officiële Bekendmakingen. Dit is namelijk een website waar alle besluiten van provincies en gemeenten op gepubliceerd worden. Dat wist jij, dat die bestond? Nou, nee, eigenlijk niet. Via kwam je erachter, researchend. Ik werd getipt. Mm-hmm. Maar toen ben ik zo ongeveer alle vergunningen van Nederweert van de afgelopen 3 jaar langs gegaan. Dat waren nog best wel veel. Ik denk dat ik dagenlang hiermee bezig ben geweest. Gelukkig heb ik wel mijn stem hierna nog. Dank je. En wat heb je daarmee gedaan dan met die bouwvergunningen? Wat wilde je daar precies mee? Ja, we wouden eigenlijk iets heel specifieks zien. En dat is namelijk of er een uitbreiding is geweest. Mm-hmm. Maar eigenlijk aan de hand van officiële bekendmakingen kon je dit net nog niet helemaal zien. Want op die website werd het eigenlijk heel vaag omschreven. Ja, dus kunnen ook garages zijn of zo dan. Ja, misschien. Exact. Ja. Dus eigenlijk zag ik vaak alleen een adresje en het woord bijvoorbeeld wijziging of bouwwerk. Maar aan de hand van dit kunnen we natuurlijk nog geen conclusies trekken. Mm-hmm. Dus we wouden dat eigenlijk uiteindelijk gaan opvragen bij de gemeente zelf. gemeente Nederweert. Ja. Nou, ik heb Blaren nog geprobeerd te automatiseren. Ja. Hoe bedoel je? Nou, officiële bekendmakingen, het is zo ingewikkeld. Je moet dus gewoon steeds opzoeken, tikken naar vergunningen en dan varkensstal intikken en eindeloos scrollen. Ja. Dus ik heb een computerprogrammaatje geprobeerd te schrijven om dat allemaal automatisch te doen. Alleen helaas, het was toch, bleef toch mensenwerk. Nee, helaas. Dat had me wel heel veel frustratie geschild, maar ja, helaas. Hey, en nog heel even, Nederweert, hebben jullie je op geconcentreerd? Want dat is een grote uitstoot of zo. Ja, ik keek eigenlijk naar een kaartje van Nederland en dan stikstofuitstoot per gemeente. En dan zag je echt dat Nederweert donkerrood was. Het ligt ook heel erg dichtbij natuurgebied De Grote Pil. En we vonden daar ook een hele leuke wethouder. Ja, ja, dus die we net hoorden, Meese, en een CDA-wethouder. Ja. En die dus zich wel echt sterk uitspreekt van, hey, ik wil gewoon bouwen hier. Ja, boeren, daar houdt hij ook van. Maar we moeten hier wel gewoon wat gaan doen. En dat gaf wel een extra ingrediënt om daar te gaan kijken. En wat is er dan uiteindelijk uitgekomen? Jullie hebben dus dat allemaal verzameld, geprobeerd in een grafiek of zo, hoe moet ik me dat voorstellen, te vatten? En dan komt er iets uit. Nou ja, uiteindelijk is, zeg maar, hebben we gewoon de woordvoerder gebeld en we wilden al die vergunningen helemaal hebben. Dus we kregen een enorme bak aan data, bouwtekeningen, alles eigenlijk wat er bij een nieuwe stal komt kijken. Maar daarin kon je ook zien dat boeren uitbreiden met dieren. Want dat moeten ze ook zeggen. Of met stikstof. Dat moeten ze namelijk aangeven in die vergunningen. Ja. En we vonden dat 28 boerenbedrijven de afgelopen 3 jaar zijn uitgebreid in Nederweert. In Nederweert alleen? Ja, dat is waar we naar keken. Dus jouw vermoeden klopte? Ja, precies. Ja, tijdens dat fietsen. Ja. En waren dat allemaal nieuwe stallen? Het waren allemaal nieuwe stallen. Alleen wat boeren soms wel doen, is dat ze een oude stal neergooien en er een nieuwe stal neerzetten. Of dat ze uitbreiden qua gewoon net als een uitbouw, net als een dakkapel, bij spreken. Maar dan met de stal. Maar goed, ja, boerenbedrijven doen ook aan innovatie. We hoorden net ook boer Theo, hè, die had het over luchtwassers of luchtfilters. Ja. Dat zullen dan moderne stallen zijn, neem ik aan. En die ook rekening houden met de uitstoot van stikstof. Ja, en dat zie je natuurlijk vooral in die vergunningen. Hè? Dus als je een vergunning maakt, dan doe je vaak een nieuwe stal. En in die nieuwe stal, daar plaatsen zij dus die luchtwassers in. Dat komt zometeen aan bod in het tweede deel van de reportage. Maar dat betekent eigenlijk dat je die stikstof probeert te zuiveren. Wat je dan dus kan doen, is dan kan je meer dieren nemen. En op papier minder stikstof uitstoten. Ja. Wat daar belangrijk aan was voor ons, is van, dus uiteindelijk zien we minder stikstof. Ja. Lekker bezig, Nederweer, dachten we. Ja, goed maar nieuws. Toen hebben we, of Laura die heeft toen gevraagd aan de bij de gemeenteraad gezien een uitspraak. Hoe ging dat ook alweer? Ja, we kregen eigenlijk een soort document, want de gemeente Nederweert had hier zelf ook een soort onderzoekje naar uitgezet. En daarbij zagen we eigenlijk dat de totale stikstofuitstoot van Nederweert juist de afgelopen 3 jaar was toegenomen. Hoe kan dat dan? Ja, we zagen dus eigenlijk een best wel groot gat tussen wat op papier opgeschreven werd en tussen de werkelijkheid. Ja, en dat daar is dus iets mee aan de hand. Precies. Daarbij dachten we dus, zouden die boeren geluisterd hebben naar die adviseur die we net hoorden en al die stallen volgooien. Ja. Dat zie je niet in die vergunningen. De latente ruimte aan het verzilveren dus. Zullen we gaan luisteren naar deel 2 van de reportage? Yes. Daar zijn we wel aan toe. Komt-ie aan. Verzilveren van de stikstofruimte die je nog hebt. Natuurbeschermer Wim van Opbergen snapt het wel. De boeren die verzilveren in sommige gevallen hun latente ruimte omdat ze het kunnen. En omdat ze wellicht vrezen dat de overheid die latente ruimte gaat afpakken. U begrijpt die boeren wel? Op zich begrijpen wij dat. Het is dus aan de overheid om ervoor te zorgen dat echt die fundamentele andere aanpak gaat gebeuren. En dat verzuimt de overheid al ruim 40 jaar lang. En de Nederweertse wethouder Boris Meese ziet het ook met leden ogen aan. Het is moreel ingewikkeld als je aan de ene kant met overheidsgeld een agrariër opkoopt en aan de andere kant van de straat iemand laat uitbreiden. Ja, daar krijg ik vanzelfsprekend vragen over die gewoon lastig uitlegbaar zijn. Hoe en waarom. En ik begrijp die mensen van de vragen. Maar tegelijkertijd moet ik toetsen aan het beleid zoals het er is. En de latente ruimte die er... Daarom zou een rijksoverheid gewoon die latente ruimte aan moeten pakken. Snapt hij de boeren die ondanks de stikstofcrisis willen uitbreiden in zijn gemeente? Nou, kijk, weet je wat het is? Schaalvergroting is iets om, wil je bedrijf gewoon draaiende houden. En met de kleine marges die er zijn, zul je moeten vergroten om te kunnen overleven. Kijk, als jij nog ruimte hebt in een vergunning en je loopt het gevaar dat die, laten we zeggen, of weggekocht of afgenomen of dergelijke gaat worden, ja, dan gebruik je die toch. Ik begrijp dat. Wat we zagen in veel van de vergunningen die we bekeken, is dat boeren nieuwe stallen lieten bouwen, maar nu met luchtwassers. Zoals Theo van Nooy ook deed, die je in het begin hoorde. Zo kan je veel meer dieren houden en op papier minder stikstof uitstoten. Het is alsof je een roetfilter op je uitlaat zet, zodat je er een grotere, meer vervuilende motor in kunt zetten. Maar werken de innovaties wel in de praktijk? Wim van Opbergen. Het probleem is dat die emissiearme stalsystemen vaak in theorie wel die reductie opleveren, maar in de praktijk vaak niet. Die luchtwassers bijvoorbeeld, die werken in de praktijk vaak lang niet zo goed. Hoe weet u dat eigenlijk? Dat is de afgelopen 3, 4, 5 jaar uit diverse onderzoeken gebleken. Dan meten ze gewoon wat is nou de werkelijke reductie, en dan blijkt dat de beloftes niet uitkomen. Op papier is het vaak een reductie van 80%, 70% of 90%. En in de praktijk hou je dan zo'n 30% reductie over. Als de overheid dan op die manier die vergunningen blijft verlenen, dan weet je dus al dat op papier de uitstoot gelijk blijft of een klein beetje afneemt, maar dat het in de praktijk toeneemt. Dus dan ga je dure stalsystemen verplichten aan die boeren. De boeren die moeten veel geld besteden aan een schijnoplossing. Dan moet je straks die boeren voor nog meer geld gaan uitkopen, want ze hebben die dure systemen moeten kopen. Dus als je de oplossing zoekt in nog meer technieken, dan ga je het probleem bestendigen in plaats van oplossen. Dan ga je zelfs het probleem nog erger maken. Wethouder Meesen ziet het voor zijn ogen gebeuren. Als je al 5 jaar bent aan het worstelen en je wilt die duidelijkheid hebben en die krijg je niet, ja, dan komt het moment, dan ben je er gewoon klaar mee. En dan gaat de knop om en dan zeg je oké, dan ga ik nog wel 10 jaar op mijn manier boeren. En als daar een uitbreiding voor nodig is, dan doe ik dat. Want ik heb die mogelijkheid in mijn vergunning. Dus als je het hebt over perverse prikkels, gebrek aan snelheid en gebrek aan duidelijkheid zal ertoe kunnen leiden dat mensen die nu de bereidheid hadden om te stoppen, die zeggen zoek het je uit, ik ga gewoon verder. Geldt dit ook voor boer Van Nooyen? Met zijn nieuwe stal met luchtwasser. Hoe ziet hij de toekomst? Kijk, als je uiteindelijk met minder dieren net zoveel of meer kan verdienen, ben ik de laatste die zegt dat ik deze aantallen dieren moet houden. Alleen op dit moment heb ik natuurlijk mijn bedrijf zo ingericht dat ik met deze dieraantallen uit de voeten kan. Dus daar blijf ik ook op dit moment voor strijden dat ik die aantallen kan behouden. Maak nou in godsnaam een beetje tempo. Ik heb tempo nodig. Zorg dat die regelingen allemaal opengesteld worden. Het duurt allemaal veel te lang. Alle burgers in Nederland die willen ook graag duidelijkheid van de politiek. En boer wil graag ook duidelijkheid. Ja, wij kijken de boeren daar niet op aan. De overheid moet dit probleem oplossen. De overheid moet dus zeker stoppen met het verlenen van die vergunningen. Waarbij ze de boer op kosten jagen met die dure stalsystemen. En waarvan straks zal blijken dat het niet doet wat het belooft. Tot zover deze reportage van Renier Tromp met medewerking van Laura Silverstein. Bij mij is aangeschoven Jan Douwe van de Ploeg, emeritus hoogleraar landbouwsociologie aan de Universiteit Wageningen en auteur van het boek Gesloten vanwege stikstof, dat vorige maand uitkwam. Welkom, meneer van de Ploeg. Dank u wel. U doet jarenlang al onderzoek naar stikstofbeleid. Hè? Wat is uw eerste reactie als u dit zo allemaal achter elkaar hoort? Ja, wat bovenal naar voren komt is dat de stikstof, de hele problematiek is geen Haags probleem, maar het is wijdverspreid door het hele land. Het is overal een lokaal probleem. Dat komt heel duidelijk naar voren. Een wethouder met de handen in het haar, boeren die niet meer weten wat ze moeten doen, wegen die niet meer verbreed kunnen worden, noem maar op. Het raakt ons allemaal. Het is wanhoop. En achter die wanhoop zit natuurlijk een beleid wat onvoltooid is, wat nooit op tijd kwam, wat inadequaat is, vaak averechtse effecten bewerkstelligd. Kennelijk doet dat ministerie van Landbouw niet waartoe het op aarde is. Namelijk zorgen voor goed beleid, waardoor de dingen lopen zoals ze moeten lopen. Dus zorgen dat je een landbouwontwikkeling hebt die in de pas loopt met samenleving en natuur. Het gaat hier van kwaad tot erger. U scharrelt al een jaar of 40 rond op het platteland. U schreef er dus kort geleden dat boek over, gesloten vanwege stikstof. Hoe beziet u het fenomeen dat boeren dus nog steeds stallen bijbouwen en bestaande stallen volzetten met extra vee, pluimvee? Ja, we hoeven daar niet verbaasd over te zijn. Dat is bijna een constante in de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Boeren anticiperen op het komende beleid. En maken daarmee, monteren ze ook het beleid in feite. Denk maar terug aan de quotering die we hebben gekregen in de melk in de jaren 80. Sommige boeren zagen het aankomen en zetten zelfs de bedstee vol met koeien. Zodat ze extra ruimte hadden voor het moment dat ze weer terug moesten gaan. Ja, ja. Nou, die truc, anticiperende gedrag is ingeburgerd. Daar zijn ze elke keer mee weggekomen. En dat herhaalt zich nu weer. Verwijt u dat de boeren of kunt u daar ook wel begrip voor opbrengen? Het is ook zakeninstinct, zou je kunnen zeggen. Ja, het is, er is hier niet één Zwarte Piet aan te wijzen. En dat gaat natuurlijk door de wisselwerking. Maar als er ergens een verwijt valt, dan valt die toch naar het ministerie van Landbouw en de achterliggende politieke constellatie, CDA en VVD met name, die dit hebben zien aankomen, maar nooit hebben willen oplossen, die de gemakkelijke weg hebben gekozen, die de kool en de geit hebben willen sparen. En daardoor raken we steeds dieper het moeras in, genaamd de mestmoeras. Want dat is de oorzaak van de crisis. Is dat de reden dat we nu in zo'n stikstofcrisis zitten? Nou ja, het achterliggende probleem gaat nog dieper natuurlijk. Namelijk dat we in Nederland gemikt hebben op een landbouw die we optimale landbouw noemen. Wat inhoudt dat we zoveel mogelijk stikstof van elders naar de landbouw toebrengen. Via kunstmest, via krachtvoer. En dat leidt tot steeds hoger overschotten. Dus tot meer emissie, dus tot meer neerslag op de natuurgebieden. Ja. Heel even, dat stikstof zit in krachtvoer en kunstmest? Moet ik dat zo zien? Ja, stikstof, het is een belangrijk component van krachtvoer. Dus voer waarmee met name koeien, maar ook varkens, de hele mikmak gevoerd worden. Mm-hmm. Dat soja komt uit Brazilië en het belangrijkste element in soja is stikstof. Dat zit in eiwit, daarom is dat ook zo'n belangrijke voercomponent. Er gaat 660 miljoen kilogram zuivere stikstof per jaar de Nederlandse landbouw in via dat krachtvoer. Een soortgelijk verhaal is de kunstmest. Dat is, dacht ik, een stroom van 238, 240 miljoen kilogram. Die gaat daar parallel aan. En dat is dus een overdosis, waardoor het systeem permanent in disorde verkeert. Ja, ja. Het werkt niet. En dat wreekt zich op de biodiversiteit. Het wreekt zich in allerlei andere opzichten. En we krijgen het maar niet onder controle, omdat men het niet onder controle wil krijgen. Er wordt te veel aan verdiend aan verschillende kanten. Het probleem werd acuut door die uitspraak. Het werd al genoemd in de reportage, die uitspraak door de Raad van State in 2019. Maar Nederland is dus eigenlijk al veel langer aan het handelen met de stikstofkwestie. Ja, toen ik schuchter als kleine jongen rondliep wanneer was het? Jaren 70. Toen was het al een probleem. Toen hadden we al een mestvraagstuk. Toen heette het niet stikstofcrisis. Nee, toen noemden we het mestvraagstuk. Vervolgens werd hetzelfde probleem het vraagstuk van de zure regen genoemd. Oh ja. Daarna werd het stikstofvraagstuk. Het zal nog wel nieuwe namen krijgen ook. We zijn er heel goed in voortdurend probleem te herdopen en te denken van nu gaan we het varkentje zassen. Maar dit heeft een baard als de keizer, dit probleem. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde probleem. Ja. Ja, ja. Maar en toch even, waarom is het dan zo erg? Kijk, natuurbeschermers wijzen dan heel vaak naar biodiversiteit. Hè? Die gaat eraan als we zo doorgaan. Maar goed, veel mensen zullen 's ochtends niet wakker worden met het idee, oh, ik moet de biodiversiteit redden. Die maken zich druk over de vraag, hoe haal ik het einde van de maand met het weinige geld dat ik heb? Hoe kunt u aangeven dat het ook voor die mensen van belang is om biodiversiteit overeind te houden? Ja, weet u, biodiversiteit is eigenlijk zoveel als de kanarie in de mijngang. Als in de mijnen kwalijke gassen vrijkomen, dan de eerste die het loodje legt is de kanarie. En de kanarie dus die meldt ons van, is het ecosysteem waarin we leven, wij mensen zelf, is dat nog op orde? Of gaat het achteruit? En die achteruitgang is een sluipend proces. Maar de kanarie gaat wel dood, de biodiversiteit gaat achteruit. En dat vertaalt zich ook naar de volksgezondheid toe. Die ammoniakoverschotten koppelen zich aan fijnstofvorming. Het zijn allerlei andere effecten. Het is gewoon niet goed voor ons, niet goed voor onze omgeving. Maar ja, het is een sluipend proces. Ja, dat zie je niet we worden er niet wakker mee elke ochtend. Maar daarvoor hebben we een overheid om op de langere termijn het algemeen belang verder te stellen. En dat ook duidelijk te maken dan aan het grote publiek. Ja. Waarom heeft Nederland het zo bij laten zitten, denkt u? Is het in Nederland, gaat het hier anders dan in andere landen? Het gaat hier anders dan in andere landen, tot op zekere hoogte. Ook, laat me twee redenen noemen. Hier in nergens ter wereld is de veedichtheid, dus het aantal koeien, kippen, varkens per eenheid grond zo hoog als in Nederland. Het is werkelijk, wij zijn kampioen wat dat betreft. Op de tweede plaats zijn we er meesters in om dit probleem te denken in technische termen, te zien als een technisch probleem. In plaats van een probleem wat te maken heeft met de ordening van onze economie en de ordening van onze maatschappij. We zien het als een technisch probleem. En we zoeken voortdurend naar het technische foefje waarmee we het alsnog zouden kunnen oplossen. De ene keer heet het luchtwasser, de andere keer heet dat de roostervloer, de volgende keer de mestsilo, weet ik het wat. Er is elke keer weer iets nieuws en dat wordt gebracht als een belangrijke belofte. Iedereen drijft in de. Ja, en we kunnen weer door. Innovatie is het toverwoord. En elke keer blijkt dat maar een gedeelte van die belofte wordt ingevuld. Je kunt het anders zeggen. Als je niet het systeem weer op orde brengt, de landbouw op orde brengt, door de kringlopen, de essentiële kringlopen in het bedrijf en in het landbouwgebied te herstellen, dan zijn al die aanvullende innovaties die zijn futiel. Ja. Renier komt van Argos. Ik herken dat van toen ik aan dit onderwerp begon. Toen ik merkte hoe in een moerasje komt van regelgeving, normen, juridische technieken. Het hangt echt vol van al een heel stelsel waar je tegenaan komt. Is voor de journalistiek lastig. Gelukkig hadden wij Hans Ariens van de Investigative Desk. Die weet hier heel veel van. Die heeft meegewerkt aan dit onderzoek en de uitzending. Maar ik merkte heel snel dat het heel snel technocratisch wordt eigenlijk. En iedereen praat er ook vaak technocratisch over. Terwijl het gaat natuurlijk om de natuur en om de leefomgeving. Heeft u daar ook wel misschien last van in uw werk, of niet? Ja, nee, het klopt, de diagnose die naar voren brengt. Het is in Nederland, wordt het gedefinieerd, ik zei het, als een technisch probleem. En dan hebben we daarbij juridische maatregelen die bepaalde technieken verplicht stellen. Nou, die techno-juridische benadering, die schiet tekort. En het is ook een, maar verkijk je er niet op, het is ook een dubbel wapen. Want je creëert daarmee een groep van insiders die precies begrijpen hoe dat zit. En de grote rest van de samenleving, dat zijn de outsiders. Ja. En je krabt je op je hoofd en je denkt van, wat is dat nou toch, latente ruimte? En hoe kan dat? En we willen minder dieren, minder vervuiling. En er komen er steeds meer. Hoe zit dat? En dan zegt men, maar ik doe het allemaal. Wat ik doe is allemaal volgens de wet. Dat komt omdat er zo'n complexe spokenhuis gecreëerd is van regels, wetgeving. Maar er vaak falende regels die dan weer betwist worden. En dan moeten rechten erbij. Dan gaat Europa meekijken. Een helder, transparant beleid, er is geen sprake van. Renier, jij stuitte ook tijdens je onderzoek ook op politieke onwil, hè? Ja. Vertel dat eens. Wat nou ja, het begon eigenlijk andersom. Er was dus enthousiasme vanuit de politiek. Het gaat over Eva Akerboom van de Partij voor de Dieren. Ja. Zij zat toen in de Kamer, nu niet meer. Zij begreep dat minister Van der Wal, van de VVD, voor stikstof en natuur, dat die eigenlijk wel welwillend was met een nieuwe wet maken die de problemen die wij net aankaarten intern salderen, dus luchtwassers en zo, en latente stikstofruimte, dat probleem waardoor er uiteindelijk meer uitgestoot wordt, dat wilden ze aanpakken in een nieuwe wet. Toen viel het kabinet. En toen dacht de Partij van de Dieren, oké, maar dit stukje, wat zo urgent is, laten we dat even uit de wet halen en apart indienen. Gewoon dat we het apart behandelen. Ja. En heeft zij met die minister gesproken. Die is welwillend. En we hebben het even Akerboom even gevraagd. Ze kan het zelf vertellen. Laten we even luisteren. Oké. Ja, ik heb een motie ingediend om het intern salderen. Dus dat bedrijven meer stikstof mogen uitstoten met de ruimte die ze op dit moment niet gebruiken, om dat weer vergunningplichtig te maken. Want het is tot 2020 vergunningplichtig geweest. En dat is toen afgeschaft, die vergunning. En nu zien we dat ook standen nog steeds uitbreiden. Terwijl we nog steeds in een gigantische stikstofcrisis zitten. Er kunnen geen huizen gebouwd worden. De natuur is er ontzettend slecht aan toe. Dus daarom wilden wij graag regelen dat in elk geval die staluitbreidingen op dit moment vergunningplichtig gemaakt worden. En als Partij voor de Dieren willen we natuurlijk eigenlijk veel verder gaan. Want we zien dat dat ook nodig is, omdat het heel slecht gaat met de natuur. Maar omdat de minister in eerste instantie zelf had voorgesteld in haar stikstofwet om dit weer te gaan regelen en die stikstofwet nu op pauze is gezet, wilden wij een handreiking doen om in elk geval dit deel zo snel mogelijk uit te voeren. Wat we zagen is dat minister Van der Wal, dat is de minister van de VVD, die wilde dit wel graag uitvoeren. En tot onze verbazing was zelfs haar eigen partij, de VVD, tegen de uitvoering van deze motie, die gewoon vervolg gaf aan het stikstofbeleid dat hun eigen minister wilde voeren. Dus we waren daar heel erg verbaasd over. En we vinden het ook heel erg kwalijk, omdat we zien dat de natuur zwaar onder druk staat. En zelfs dit, dat we zelfs dit er niet doorkrijgen. Dat was Eva Akerboom in haar rol van toenmalig Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Ja, Reinier, jij hebt het ministerie ook gevraagd om een reactie, hè? Ja, dat klopt. Wat zeiden zij? Ja, nou, de ministerie vindt dit eigenlijk ongewenst. Hè? Dus het is duidelijk dat de minister Van der Wal door haar eigen partij is gedwarsboomd hier. En dat zij zegt, wat aan de Kamer is, is aan de Kamer. Maar zij vindt het zelf heel erg vervelend en onwenselijk. De minister zelf? De minister zelf. Dat, dat eigenlijk haar eigen ding wat ze graag wilde, namelijk dit aanpakken, niet gelukt is. Van der Wal was zelfs op bezoek ook bij die wethouder van Nederweert, hè? Wethouder Meese, begreep ik. Wat zei ze daar? Ja, ze had tegen Meese gezegd dat ze urgentie, dat ze had hem eigenlijk beloofd van we gaan stappen maken, we gaan dit aanpakken. En Meese, nou ja, ook hoopvol daarop. En die denkt, nou, dan gaat het eindelijk gebeuren. Ja. We zijn blij. En je merkt dus ook, zoals we dus wel meer zien, is dat er nu langzaam wel frustratie en desillusie komt van dat je dan eigenlijk lokaal alleen staat en met je handen in het haar. Ja, want wat zegt ze nu? Het kan niet gebeuren, hè? Want de status is demissionair van het kabinet. Ja, dat is eigenlijk wat zij zegt. Die nieuwe wet, ja, dat is nu aan een nieuw kabinet. Dus dat gaat er waarschijnlijk niet meer komen. Ze gaan nog wel door. Maar ik heb begrepen dat dit is zo'n heet hangijzer in de politiek. En er gaat nu niet nog even een nieuwe wet doorkomen. Nee, dit gaat helpen. Dus het is aan een nieuw, waarschijnlijk rechtskabinet om dit aan te gaan pakken. Ja, Jan Douwe van de Ploeg, snapt u de boeren die nu alles op alles zetten om een zo zeker mogelijke positie te verkrijgen en die stallen vol te zetten? Nee, ik heb daar niet veel begrip voor. Kijk, ze gokken op een paard dat bezig is met een onmogelijke race. Ja, maar goed. En dat contrasteert heel erg, let wel, met wat een ander deel van de boeren doet. Er zijn ook heel veel welwillende boeren en boerinnen, jonge mensen, oudere mensen, die hun bedrijfsvoering hebben aangepast of aanpassen op dit moment, of nieuwe voorstellen bedenken. Hoe krijgen we zelf dat stikstofprobleem onder controle? Hoe kunnen we dat zelf oplossen? Ik denk dat dat een aanpak is die veel meer veelbelovend is. Ja, maar goed, kijk, die boeren die een vergunning hebben, die zeggen, ja, maar dat is gewoon van ons. Dat kun je toch niet zomaar afpakken? Een verworvenheid. Ja, maar dan zit je, dat klopt. Maar dat is het, het rad wat voortdurend ronddraait. Er is onduidelijk beleid. Boeren zoeken daar de marges in op. Geholpen door goed getrainde advocaten, let wel. En accountants die daarbij helpen. Dan benutten ze die ruimte. Even later wordt gezegd, dit is toch een lek in de wetgeving. Dat repareren we. Maar de boeren die het inmiddels hebben benut, zeggen, ja, wij hebben ondertussen alles gedaan wat mocht van de wet. Dus dit is een historisch gecreëerd recht. Dit is een verworven recht. En wij hebben dit omdat we het gedaan hebben op het moment dat het mocht. Ja. Nu niet meer mag. Ja, nee, sorry, maar voor ons is het een verworven recht. En op die manier het draait het rad. Het is als een, hoe noem je dat? Ga maar door. Ja, dat draait maar door. En kunnen we nog uit deze ellende komen? U heeft geloof ik een drieluik paraat waarmee we toch een eind vooruit kunnen. Wat moet er gebeuren? Want het is belangrijk om te denken, waar ligt dan de oplossing? Eerste stap, in toenemende mate het gebruik van kunstmest en van krachtvoer gaan belasten. Eén. Twee, een een strakke grens stellen. Net zoals een auto niet meer mag uitstoten dan zoveel. Mm-hmm. Ook in de landbouw, er is een grens. Je mag niet meer uitstoten dan zoveel. Okay. Het valt op allerlei manieren aan te geven, maar dat is een afgeleid probleem. Derde punt, coalities aangaan met de boeren en boerinnen die wel willen. En dat zijn de jongeren, dat zijn de biologische boeren en er zijn behoorlijk veel landbouwcollectieven, verenigingen van boeren voor beheer van natuur en landschap, die ook met de milieukwesties bezig zijn en die vaak al forse stappen voorwaarts hebben gezet. Geef die ook veel meer de ruimte. Oké, dan gaan we het daarmee doen. Laten we hopen dat daar iets van komt. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw komst. Graag gedaan. Emeritus hoogleraar Jan Douwe van de Ploeg en Argos-collega's Laura Silverstein en Renier Tromp, veel dank. En dan volgt tot slot van deze uitzending nog een lang verwacht statement van de hoofdredactie van Argos. En dat gaat als volgt. Op 8 december 2018 zond Argos de aflevering Het verhaal van Lisa uit, waarin de moeder van een jonge vrouw vertelt hoe haar dochter op gruwelijke wijze seksueel misbruikt zou zijn door de vader van Lisa, niet haar echte naam, en door een groep mannen. De uitzending was geanonimiseerd, er werden geen namen van beschuldigden genoemd. Later zijn door de moeder, Marlies, in andere uitingen en op steeds verdergaande wijze wel de namen van vermeende daders genoemd. Op 8 december 2023 is zij hiervoor door de rechtbank veroordeeld wegens smaad. Dit vonnis, in combinatie met de kritische blik van nu, waarmee de hoofdredactie van Human en VPRO tegen de afleveringen aankijkt, heeft ons doen besluiten om de uitzendingen over ritueel misbruik en het bijbehorende dossier volledig offline te halen. Met de wijsheid van nu hadden we, ondanks de overtuigende getuigenverklaringen in deze uitzending, hadden we hogere eisen moeten stellen aan hard bewijs. Complotdenkers zijn, getuigen het vonnis, dermate aan de haal gegaan met deze uitzendingen dat we overgaan tot het verwijderen van het dossier, ondanks dat het een journalistiek onderzoek betreft waarin, zonder namen te noemen, is geprobeerd slachtoffers van seksueel geweld een stem te geven. Ons medeleven gaat uit naar slachtoffers van seksueel geweld, evenals naar mensen die hiervan ten onrechte beschuldigd worden en hun naasten. Deze verklaring is ondertekend door Mark Josten, de hoofdredacteur van Human, en Willem van Zeeland, de hoofdredacteur van de VPRO. Goed, tot zover deze aflevering van Argos. Maar wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Op LinkedIn bijvoorbeeld, of Facebook, of X, of de podcast-app. En natuurlijk via onze eigen site argosonderzoek.nl of de site van NPO Radio 1. Ik wens u een fijn weekend, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. En zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. Dag. NPO Radio 1. Als je financiële problemen hebt, lopen schulden snel op. Ja, en ik durfde de deur ook niet meer open te doen, want ik wist natuurlijk dat ik echt wel schulden had. Een huurschuld van rond de 4500 euro. Huurbazen moeten een betalingsachterstand melden bij de gemeente. Ik wist niet dat dat echt een verplichting was. En ik denk eerlijk gezegd dat de meeste verhuurders dat echt niet weten. Gevolg? Huurders worden niet geholpen en huurbazen kunnen fluiten naar hun geld. Inmiddels is de huurachterstand dan opgelopen tot een 12.000 euro. Eerste hulp bij huurachterstanden. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, met Vodafone. Ja, hoi. Ik heb een oude telefoon die hier een beetje ligt te verstoffen in de kast. En die wil ik graag inruilen. Kan gewoon, want Vodafone heeft nu mooie deals met flinke inruilkortingen. Zo profiteer jij van de allerbeste aanbiedingen en geven wij je telefoon een langer leven. Kijk voor alle deals op Vodafone.nl. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject. Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Vanavond in Kassa, de nagellaktest. Welke lak blijft het langste zitten? En aandacht voor de 90.000 long-covid-patiënten in Nederland. Ze zijn zo ziek dat ze amper hun huis nog uitkomen. Je ziet het allemaal vanavond in Kassa. Om 7:15 op NPO 2.